Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. MSZ wzywa władze Izraela do zabezpieczenia życia i dobra polskich dyplomatów. To apel, który pojawia się po ataku na polskiego ambasadora w Tel Awiwie. W Sejmie pierwsze czytanie ustawy przewracającej autobusy w małych miejscowościach. Poza tym powiemy też o możliwej zmowie cenowej na rynku suplementów i pracy niepełnosprawnych intelektualnie w specjalnie stworzonej dla nich pralni w Dębicy na Podkarpaciu. O zabezpieczenie życia i dobra polskich dyplomatów zaapelowało do władz izraelskich Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ma to związek z atakiem na ambasadora w Izraelu, Marka Magierowskiego. W związku z tą sprawą do MSZ-u wezwana została też ambasador Izraela Anna Azari. Jeżeli chodzi o odpowiedź izraelskiego MSZ-u, została ona przekazana słowami pani ambasador Azari. Wyraziła ona ubolewanie, że taki incydent miał miejsce. Tak, spotkanie podsumowała rzeczniczka resortu dyplomacji Ewa Suwara. Jednocześnie nie chciała ujawnić okoliczności incydentu z udziałem polskiego ambasadora. Według doniesień mediów ambasador miał zostać zaatakowany słownie i fizycznie przed gmachem ambasady. Skarga Komisji Europejskiej za odmowę przyjęcia uchodźców jest bezzasadna i bezprzedmiotowa. Mówili tak w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości pełnomocnicy Polski, Węgier i Czech. W Luksemburgu była rozprawa dotycząca pozwów skierowanych przeciwko tym trzem krajom przez Brukselę. Chodzi o niespełnione ustalenia z jesieni 2015 roku o przyjęciu przez Unię 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech. Pełnomocnik polskiego rządu mówił, że odmowa przyjęcia uchodźców była uzasadniona. Wprawdzie Polska deklarowała przyjęcie 100 osób, ale jak podkreślał Bogusław Majczyna z MSZ-u, nie było możliwości skutecznej weryfikacji tożsamości osób, które miały być skierowane do naszego kraju. Ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa rząd nie mógł zgodzić się więc na relokację, dodał. Pełnomocnik powoływał się też na zapisy traktatowe przyznające państwom członkowskim wyłączne kompetencje, jeśli chodzi o ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Podobne argumenty przedstawiał podczas rozprawy przedstawiciel Węgier, który ostro skrytykował komisję za przekraczanie kompetencji. Mówił, że nie ma ona prawa zmuszać unijnych krajów do przyjmowania uchodźców. Komisja Europejska broniła jednak swojego stanowiska. Prawo musi być przestrzegane, a obowiązki wypełniane to fundament rządów prawa w Unii Europejskiej, mówiła pełnomocniczka komisji Zuzanna Maluskowa. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. O powrocie PKS-ów dyskutowano w Sejmie. Było tam pierwsze czytanie projektu dotyczącego przywracania połączeń autobusowych. Wykluczenie komunikacyjne ma wymiar bardzo praktyczny, ludzki i codzienny. Wykluczenie komunikacyjne to brak możliwości dojazdu do pracy, trudności w dotarciu do szkoły, do lekarza, do znajomych, do rodziny. To poczucie bezsilności i opuszczenia przez państwo, które powinno o te sprawy zadbać. Mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Powrót autobusów ma być finansowany ze specjalnego funduszu. Limit wydatków z budżetu przeznaczony na dofinansowanie w tym roku ma wynieść 300 milionów złotych, a w kolejnych latach 800 milionów. Jest kontrola cen na rynku suplementów diety. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod kątem zmowy sprawdza firmę Solgar Polska. Zajmuje się ona sprzedażą witamin, ziół i mikroelementów. Firma Solgar Polska nie pozwalała sprzedawać suplementów diety po cenach niższych niż sama ustaliła. W trakcie przeszukania w siedzibie firmy Solgar Polska znaleźliśmy wiele dowodów na to, że wizytowali na przykład apteki i pracownicy tej firmy sprawdzali, jakie są ceny i w przypadku wykrycia, że ceny są niższe niż przez nich narzucone, sprzedawcy byli w różny sposób karani. Wyjaśniał wiceprezes UOKiK Michał Choleksa. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara do 10% obrotu przedsiębiorcy, a menadżerom zaangażowanym w naruszenie kara do 2 milionów złotych. I na koniec zaglądamy jeszcze do Dębicy na Podkarpaciu. Tam otwarto pralnię, w której pracę znalazło 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną. To dla nich rehabilitacja i szansa na zarobienie pieniędzy. Co

to wnet cię fiskus dopadnie. A Jacek dzisiaj wmawiał od rana, że jadłam bułkę do śledzia i nie dodałam do mych korzyści, o czym już wszystkim powiedział. Ja jadłam bułkę? Nie znoszę bułek. Śledzia wliczyłam i piwo. Ale kierowca mnie wiózł do domu. Czy muszę wliczyć paliwo? O, przypomniałam sobie coś jeszcze. Zużyłam 4 serwetki. No i jak cenę obliczyć teraz? A, policzę tak jak krewetki. Ale jak miło, kiedy pomyślę, ile zapłaci Bielecka. Żarła ze wszystkich chyba pół misków. Mało nie pękła jej kiecka. A mnie wynika z obliczeń skrzętnych, że przez ten roczek miniony objadłam szefów za 200 zł, wpadając w fiskusa szpony. Ale w tym roku na każdym party oglądać mogą mnie z trwogą. Mam termos z kawą, kanapkę z serem i pocałować mnie mogą. Podwieczorkowi Florczak i Malinowski wymienią uwagi na temat jedzenia oraz niejedzenia, a kabaret Otto zaśpiewa hymny wszystkich smakoszy. Kłaniam się państwu. Panie kierowniku, chodź pan tu, panie kierowniku, stolik mamy. Halo, gdzie pan? Panie, chodź. Mamy stolik, panie kierowniku. Malinowski by tak, nie krzyczcie, nie machajcie rękami, bo kelnerka pomyśli, że to na nią i gotowa przyjść. A, jak pomyśli, że to na nią, to na pewno nie przyjdzie, panie kierowniku. Proszę, tu jest krzesełeczko. Niech pan sobie siada, panie kierowniku. Ach, proszę, sobie tu się ulokujemy i tu jest w porządku. Nareszcie jesteście, Marinowski. Jak to nareszcie? Ja tu jestem od dawna nie nareszcie, panie kierowniku. To pan kierownik jest nareszcie, to cały czas czekałem na pana kierownika. Jak to czekaliście, kiedy ja się te wcale z wami nie umawiałem? No nie, no, tuśmy się nie umawiali, ale tak w ogóle tośmy się umawiali, no jak? A no tak w ogóle tośmy się umawiali. I czekałem na was 2 godziny, a drugie 2 was szukałem. Pozwolę sobie zauważyć, panie kierowniku, że to ja na pana czekałem i ja pana kierownika szukałem. I tam przed wejściem, jakśmy się umawiali, i tu, jakśmy się nie umawiali. I tam jak żeśmy się umawiali, tośmy się nie spotkali, a tu jak żeśmy się nie umawiali, tośmy się spotkali. I znowu jesteśmy razem, mój buźka, panie kierowniku. Zaraz. Bo ja nic nie rozumiem. Bo pan kierownik jest kierownik, panie kierowniku. A kierownik jest od tego, żeby kierował, a nie żeby rozumiał. Nie, że... No, mniejsza z tym. Mniejsza. Tak jakoś wszystko za wiele tłumaczycie. Tak? No. Dajcie coś przegryźć, bo zabraliście neseserek. A ja cały czas musiałam chodzić o pustym brzuchu. Głodny jestem jak wilk. Kiedy? Co kiedy? Nie kiedy, tylko teraz, póki kelnerki nie ma. Ale kiedy, bo co? Panie kierowniku, pan wie, jak ja o pana kierownika dbam, prawda? No. Pan sobie zdaje z tego sprawę, panie kierowniku, kochany, naprawdę słowo. Panie kierowniku, ja słyszałem, panie kierowniku, że to jest bardzo zdrowo, panie kierowniku. Dobrze, co zdrowo? Tak się przespacerować sobie. A ja się właśnie przespacerowałem, a teraz chcę jeść. A ja to mam tak sobie przegłodzić się. Już się przegłodziłem. Aha, to bardzo dobrze. Aha, panie kierowniku, ja słyszałem, wie pan, że jeden fakir to 30 dni i 30 nocy nic nie jadł. I co, był zdrów? No, jak ryba, panie kierowniku, bo zaraz potem umarł. Z przejedzenia. No, może za dużo zjadł? Nie, nawet nie tak dużo. Pół kilo gwoździ tylko. Dobrze, ja gwoździ jeść nie będę. Nie, dlaczego? A nie. Co tam macie do przegryzienia? Zaraz, panie kierowniku, zależy, w którym pantofelku pan kierownik sobie życzy. W prawym czy w lewym, panie kierowniku? Wiecie o tym, że ja zawsze wolę lewy. A, lewy. No. Co jest w lewym? W lewym to jest tak, szczotka do zębów i pasta jest w lewym. Dobrze, a w prawym? Czym? W prawym. A w prawym? Jakim? No w prawym mówię wyraźnie. No to co wyraźnie właśnie, w prawym. A przecież pan kierownik woli lewy zawsze, no? Ale przecież pasty do zębów nie będę ja. Nie, dlaczego? A nie. Przecież wyjątkowo wolę prawy. Aha. Więc co macie w prawym? W prawym to jest tak, jest szczotka do butów, jest. No, prawym. No jeszcze? Jest jeszcze środka do butu. Jest jeszcze? Jest. Malinowski, wy coś kręcicie. Nie, słowo honoru, panie, skąd bym miał śmiał? Co macie z naszych zapasów do jedzenia? No przecież mówiłem panu kierownikowi, szczotka do butu. A może pan kierownik woli szczotkę do zębów, co? Nawet bym radził, bo to lżej strawne. Słowo daję, panie kierownik. Malinowski, coście zrobili z naszym twarożkiem, z naszymi rzodkiewkami, z naszym szczypiorkiem? Zaraz, chwileczkę, nie tak szybko, nie tak wszystko. Od razu, bo tu się zakołował, był wielkie. A nie mogę spamiętać. Dobrze, po kolei. To z twarożkiem. Wybył. Z rzodkiewkami? A były rzodkiewki? Były. A jak były, to wybyły. A szczypiorek? Szczypiorek też by był. Malinowski. Co? Wy jesteście Malinowski. Ja słowo honoru mam do legitymacji przy sobie nawet. Jak to by? Nigdy się tego po was nie spodziewałem. Czego, że ja jestem Malinowski, panie kierowniku? Nie to Malinowski, no. Sobie Malinowski. Tylko czy tak o mnie zapominacie? O mnie. O swoim kierowniku. Panie kierowniku, ja bym o panu zapomniał. Leśko, to Rosita zapomniała. Rosita? Jaka Rosita? Rosita Kociołek. Kantaka 17. W podwórzu trzecie piętro na lewo. A to wszystko przez pana kierownika? Jak to przeze mnie? Tak, wszystko. Jak to przeze mnie, kiedy ja nie dam żadnej Rosity, żadnego Kociołka, żadnego Kantaka? A to ja pana mogę poznać, panie kierowniku, od przemocy. Nie chcę, dziękuję. I w ogóle, gdzieście się włóczyli, że was nie było tam, gdzie powinniście być. Ja się włóczyłem, panie kierowniku. Ja się włóczyłem, że spacerowałem tylko po ulicy. Tam się chodziłem, tam i potem szukałem pana kierownika. I w pewnym momencie, panie kierowniku, patrzę, idzie taki jeden pan, bardzo grzeczny poznaniak, tak, kiedy ja podchodzę i mówię, bardzo pana przepraszam, no. Gdzie tu jest bazar? No nie. Targi, nie bazar. I panie kierowniku, a targi gdzie się odbywają, jak nie na bazarze? Mowa. No więc on mi powiedział, że ten bazar to jest na Placu Wolności. No to sobie idę tak truchcikiem, sobie idę na ten Plac Wolności, sobie idę. Przyszedłem tam, sobie chodzę i czekam na pana kierownika. No i nie widzę pana kierownika i raptem patrzy, idzie Rosita. Zamiast pana kierownika. No więc tak, podchodzi do mnie i od razu się pyta, sesji bon? No to ja od razu do niej, owszem, pardon. Zna się te języki, co? No i tak wie pan, gadu, tak się zgadało, takśmy sobie rozmawialiśmy sobie o łóżku, troszkę o kocach, rozmawiali, no i ja im powiedziałem, panie kierowniku, żeśmy tu przyjechali do Poznania, żeby kupić koce. No to ona powiedziała, że owszem, na bazarze są koce i kordy, tylko bardzo drogie są i że ona ma u siebie zbiór tanich koców i żeby nie szastać państwowymi pieniędzmi i że ona mi pokaże. No i co, pokazała? Pokazała. Ale przy tym się okazało, panie kierowniku, że ona lubi twarożek, szczypiorek i rzodkiewki. No tak, teraz rozumiem. Rozumiem, dlaczego nic nie zostało dla mnie. Jak to nie? Ta szczotka do butów to pies? Nie, panie kierowniku, a to wszystko przez pana kierownika, bo pan kierownik o mnie nic nie dba, tak? Malinowski, ja o was? Pan o nas, pan o mnie, tak, jest, tak, nic pan nie dba. Nie. Bo jakby pana nie musiał szukać po tych targach, po tych bazarach, po tych ulicach i czekać na pana kierownika, to bo były i szczotkiewki, i szczypiorek, i twarożek, i diety. Jakie diety, Malinowski? No nasze służbowe, no. A, jej, zapomniałem panu powiedzieć, panie kierowniku, że Rosita oprócz rzadkiewek, szczypiorków i twarożku to jeszcze lubi diety. Malinowski, chciałbym, żebyście nie mówili, że o was nie dbam i że was zaniedbuję. Bardzo dziękuję, panie kierowniku. Dlatego chciałbym wam coś poradzić. Bardzo dziękuję. Żebyście jak ten fakir nie jedli gwoździ. Bardzo dziękuję. Dlaczego, panie kierowniku? Bo po miesiącu głodówki mogą być dla was niestrawne. No a teraz jedziemy. O. Po koce. Ale dokąd, panie kierowniku? Do Pomiechówka. Oj, Pomiechówek, oj, piękne miasto. Chciałbym tam umrzeć. A panie kierowniku, a tam są koce? Nie ma.

kropelkę zasmażki. Ale ja już więcej nie mogę, ja się odchudzę. No zasmażka. Ale jeszcze coś na deser poprosimy. Zasmażka. Na deser. A na deser? A na deser? A na deser? Rapolin. No właśnie. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Iwanka Konewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty. Do 14 czekamy na Państwa propozycje. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek, a także maile ukf@polskiradio.pl. A rozpoczynamy od piosenki, przy której pan Bartosz poznał swoją pierwszą miłość. Będzie to George Harrison, Got My Mind Set On You. To był George Harrison, 22 i 7 trójek, klub UKF, małpopolskieradio.pl. Czekamy na kolejne propozycje. Teraz całkowicie zmienimy nastrój. Będzie jeden z najstarszych polskich zespołów rockowych ciągle działających. Mało tego, nie rockowych, a nawet punkowych. Będzie Deserter na prośbę pana Macieja i Spytaj milicjanta.

ścian nie drążyć już, zamknąć drzwi i wyrzucić klucz i zbudować nowy raj. Nie chcę widzieć i nie chcę słyszeć, wciąż muszę myśleć. Nie mogę dłużej być w swojej skórze, udawać znowu kogoś innego, zatraconego na gromadzeniu złudzeń, które płonie we mnie strach. Ładnie grają. Byli u nas w poniedziałek w audycji Trójka Żąda Debiutów Alfa Dog i gościnnie Tomek Lipa-Lipnicki, czyli muzyk zespołu Illusion, Lipali, a wcześniej przed laty zespołu She. Zresztą miał krótki romans nawet z zespołem Skywalker. 22:17, klub UKF małpa.polskieradio.pl. W muzycznej poczcie UKF w Trójce czekamy na Państwa kolejne propozycje do godziny 14. Dzień dobry, Paweł Zwukowa, jestem w podróży. Proszę o piosenkę zespołu Ultravox. Love Great Adventures. To była grupa Ultravox. 22:17, klub UKF małpa.polskieradio.pl. Czekamy na kolejne propozycje. Teraz będzie propozycja pani Karoliny, która pisze, że zawsze była fanką grupy Xanax, ale chciałaby dzisiaj posłuchać Baranowskiego w nagraniu solowym. Dymy.